Dagens vejr byder på lidt af det hele, nemlig stadigvis lidt sol, men ellers bliver det altså mest skyet og med risiko for regn og byer. Først i den vestlige del af landet, hvor byerne også bliver kraftigst, inden de bevæger sig østpå. Temperaturerne i dag lander mellem 15 og 20 grader, mens vinden bliver svag til frisk mellem sydvest og sydøst. Thomas Noppen og 24/7 Weekend sender en time endnu, så bliv her på kanalen. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Ja, og i dag, Danmarks kommende statsminister, Søren Pape Poulsen. Nu skal du snart til at opføre ordentligt. Jamen, jeg tror på det. Ja, det og, du har jo næsten overbevist mig om, at jeg skal stemme konservativt næste gang. Så er vi godt i gang. Søren, det sidste, jeg lige vil spørge dig om, før vi går ind til, altså til videre til seriøse sager, ikke? Ja. Det er jo det, vi taler om det her med, at man skal have noget, der hænger ved. Det er jo ikke så godt, ligesom Helle Thorning, som har haft løftebrud hængende ved, og Lars Løkke, han har en billedsag, der hænger ved. Ikke? De har sådan nogle tilnavn. Helle Thorning bliver kaldt for Selfie-Helle, ikke? Eller Gucci-Helle, ikke? Og Lars bliver kaldt for Billeds-Lars. Ja. Hvad vil du kaldes? Jeg vil sådan set ikke kaldes noget særligt, udover det, jeg hedder. Men ellers, jeg er helt sikker på, at der er nok nogen, der skal finde nogle gode ting efterhånden. Jamen, men hvad, det tager fuldstændig afslappet. Jamen altså, det var, vi kan jo starte i dag. Ja, hvad vil du have lyst, har du lyst til at... Jamen, ikke rigtigt. Du skal sige noget sjovt, og så følger vi op på det. Og så, men vi har fået nogle andre gæster i studiet også. Velkommen til dig, Tom Jensen, chefredaktør på Berlingske. Tak. Du er her som avislæser. Ja. Og jeg forklarer lige konceptet til lytterne. Det er, at vi har de her avislæsergæster, som sidder og læser dagens aviser, og siger, hvad de synes om den, og beriger os med deres viden. Og de kan også tage historier op for tidligere på ugen. Og vi har også fået en anden avislæsergæst. Det er dig, Mimi Jakobsen. Ja. Generalsekretær Red Barnet. Velkommen til. Tak skal du have. Vi var jo lige lidt bekymrede for, om du nåede det. Ja, men sådan er det. Ja. Men det er godt. Alle er her på, altså, godt på plads. Har I haft nogle gode uger? Tom, hvad med dig? Jo, tak. Lidt småtravl, men ellers udmærket. Nu har vi jo talt om forsiden på Berlingske tidligere i dag, med, som, hvor der bare står slutspillet. Fylder jeres dækning meget om EU her? Ja, det gør det jo. Det er jo klart, hele store del af Danmark venter jo i dag på, om Thorning får en fremtrædende post i EU. Det er der så noget, der tyder på lige nu, hun ikke gør. Men ingen ved det jo reelt, måske med undtagelse af Herman von Rompuy. Og Angela Merkel, ikke? Er det ikke hende, der måske den mest ikke, men, men ellers er det jo sådan en sag, hvor der er blevet skrevet rigtig meget, uden at nogen reelt ved, hvad det er, der kommer til at ske. Og det gør selvfølgelig, det præger selvfølgelig dækningen. Det præger selvfølgelig også vores forside i dag, det er jo en forside, hvor vi har vurderet, jamen det er sagen i dag, men vi på den anden side nødt til at lave en forside, som vi var sikre på ikke var så forkert ud her til morgen. Det er udfordringen ved at lave papiravis, at den er lavet i går aftes. Så den er holdt i om så må sige, sådan lidt neutrale former. Mm. Det er jo, som vi talte om tidligere i programmet, så er det i aften ved 17-tiden, at hele det her hold af topchefer, de mødes af regeringschefer og regeringsledere, og så skal de spise sammen og drikke noget rødvin, og så i god stemning skal de finde ud af, hvordan pladserne skal fordeles. Mimi, hvad har optaget dig her i løbet af ugen? Jeg vil sige, avismæssigt er det nok alle de her katastrofer, vi har i verden. Ja. Det er jo som om, det er nu 3. verdenskrig, sådan udsat for lokale byer, ikke? Altså, det brager løs alle mulige steder. Og det er klart også, i kraft af mit job, så er det selvfølgelig alle de her indsatser for børn rundt omkring i verden. Mm-hmm. Vi er faktisk engageret 70 katastrofer i verden. Ja. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, nej, altså det er virkelig slemt. Vi har kørt lidt katastrofetema her i 24/7 Weekend. Ja. De sidste to søndage har vi haft Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors på besøg, til at fortælle om det her tragiske i, at vi faktisk har altså mere ødelæggelse end nogensinde. Ja. Hvilket er virkelig ærgerligt, men vi har haft en god nyhed i løbet af ugen. Der er våbenhvile mellem Israel og Hamas. Ja. Så lidt positivt er der sket. Jeg vil gerne høre jer to. Har I et spørgsmål, I gerne vil stille til Søren Pape Poulsen her? Ja, Mimi, dig først. Jo. Altså, du kan vente lidt, det kan også være Tom. Jamen, jeg sad bare og tænkte på nu ved jeg godt, du ynder jo ikke sådan at snakke Christiansborgsk snak, men måske skulle man alligevel drille lidt med det. Det er bare hvad hedder det? Og nu snakkede vi Thorning, og... Og du sagde jo lige før nyhederne her, at du ville være stolt, hvis hun fik, fik posten som, som EU's præsident. Men man kunne jo også stille spørgsmålet på en anden måde, som, som borgerlig partileder. Håber du så, at hun får posten som EU's præsident? Det håber jeg på Danmarks vegne. Fordi, som jeg også sagde, da Anders Fogh fik generalsekretæren i NATO, synes jeg, det var rigtig godt for vores land. Og hvis Thorning, hun får den post, så synes jeg bare, vi skal være stolte. Altså, jeg har ikke... man kan sikkert lave mange analyser på, hvis Thorning går, og Mette Frederiksen kommer til, er det så bedre, eller værre, eller en eller anden, der træder. Altså, og nogen kommer med en måling, det ikke betyder noget. Jeg har mere den tilgang til det, at jeg tror altså ikke, det næste valg afgør sig, om det lige er Helle, der sidder der, eller en anden socialdemokrat. Når jeg spørger, så er det selvfølgelig fordi, at det er i hvert fald mit indtryk, at man i de forskellige politiske partier på Christiansborg stort set ikke har talt om andet i flere uger. Det er jo selvfølgelig meget interessant, at dansk politik ligesom kan gå i næsten dvale, mens man venter på, hvad der vil ske med statsministeren. Selvfølgelig ud fra en betragtning om, jamen, hvad er de forskellige scenarier, hvis det ene og hvis det andet. Og der er der jo nok ikke nogen tvivl om, at det der ligesom er læsningen, det er, at der jo nok er nogen i rød blok, der også vil være glade, hvis vi får en EU-præsident, fordi man måske håber, at afløseren vil være i stand til at bringe rød blok længere frem i meningsmålingerne. Og det er jo sådan lidt interessant. Men det er jo spørgsmålet, ja. Hvis jeg må supplere spørgsmålet, inden Søren kommer til. Altså, jeg har det fuldstændig som dig. Jeg synes, det vil være super flot for Danmark. Og i øvrigt er hun jo hamrende velkvalificeret. Altså, er der noget, hun kan... damen, så er det EU. Hun kan sin EU, og hun er fantastisk respekteret rundt om i Europa. Når jeg møder kolleger fra andre lande, især englænderne, de er meget imponerede af hende. Det er David Cameron, så det er desværre ikke, men det har jo nok andre grunde. Men jeg vil stadigvæk sige, jeg synes faktisk, hun har gjort det meget godt. Og nu er jeg så også socialdemokrat. Passiv, absolut passiv, men dog socialdemokrat. Jeg synes faktisk, hun har gjort det godt. De har lavet nogle ting, som ingen havde forventet herunder, samarbejde mere med de borgerlige. Det har en gammel centrumdemokrat jo ikke noget imod. Men, og en gang imellem bliver jeg også tosset på dem, for jeg synes, det er unødvendigt, det de går ud og laver en gang imellem. Der er de for hårde i filten, som socialdemokrater. Men jeg synes, hun gør det godt. Og det kan sagtens være, at Mette Frederiksen og hvem der ellers er på holdet, kan gøre det lige så godt. Men jeg er ikke den, der går rundt og siger, at Helle Thorning er en dårlig statsminister. Det mener jeg faktisk ikke. Men jeg skulle spørge dig om noget, så det må du undskylde. Ja, men det er fint. Nej, men det er kun... Har du... nu taler jeg jo som gammel, garvet og lettere udslidt politiker måske, men... Så. Har du... Ja, så er det heller ikke værre. Ej, bare roligt. Godt nok. Har du den råstyrke? Fordi jeg synes... Og igen, det kan være, at Rønnebjørn er sure. Jeg synes, det bliver værre og værre, den måde politikere behandler hinanden på. Altså, jeg synes ikke, det var så slemt før i tiden. Jeg synes simpelthen, der er den ene gemenhed efter den anden. Og det er fuldstændig ligegyldigt partifarven. Jeg synes virkelig, og det skader politik i folks øjne. Folk siger, hvad er det, de taler om? Hvordan er det, de taler til hinanden? Det var to spørgsmål, ja, ikke? Nej, det er fint. Når vi først godt var i gang, så kører det. Så, altså, Tom han spørger Søren, om du ligesom håber på, at Helle Thorning, i hvert fald fra et borgerligt synspunkt, tager imod topjobbet, eller bliver tilbudt topjobbet. Og Mimi, hun spørger om, taler politikere egentlig ikke for voldsomt til hinanden? Ja, kan jeg nu klare mosten? Det er det. Faktisk, hørte jeg. Ja. Hvad har du at sige til det? Jamen, det der med, om jeg håber, Thorning, altså, jeg håber for Danmarks skyld, jeg tror... simpelthen ikke, det gør den store forskel ud fra en borgerlig vinkel, om det er Mette Frederiksen eller Helle Thorning, der er statsminister. Det tror jeg simpelthen ikke på, jeg kan blive klogere. Men, og så råstyrke, ja, det tror jeg har. Altså, jeg har temperament, og jeg har engagement. Det hænger tit sammen, de to ting. Og jeg kan stå imod rigtig meget. Og jeg tror, det er vigtigt nogle gange, at man lige får... Man skal bare huske de rette steder og tage dampen ud. Og så skal man... Jeg har jo... prøvet som lokalpolitiker at lukke en del skoler. Og jeg vil bare lige sige, så får man at mærke, hvad det betyder at være tæt på borgerne. Det får sig ikke værre. Skoler og sygehus, så bliver det ikke værre. Altså, der har jeg jo altså prøvet, at en hel byrådssal stod og hoppede og sang, og der hang banner af mig rundt omkring kommunerne. Og jeg synes næsten noget af det sjoveste, det var, at nogen de holdt sådan en stå sammen i landsbyen fest, hvor bordpynten... Det var sådan tisler ned i en krukke, hvor der så var et animeret billede, altså et billede af mig med sådan lange spidse djævleører, og der blev hængt plakat op, og jeg fik trusler derhjemme, og altså det var meget, meget voldsomt. Og jeg har det sådan, der bliver jeg bare mere sådan stålsat, når jeg oplever sådan noget. Det gør jeg. Men jeg synes, det er... Det har meget svært ved, hvad den måde, synes nu, landspolitik fungerer på. Det er det der med... Det er nemlig det, der er meget sådan personligt mod hinanden hele tiden. Og det er også derfor, at jeg vil prøve... Jeg har siddet også på et pressemøde og gør en dyd ud af ikke at tale dårligt om andre. Ja. Men alle forventer, at man skal gøre det. Det er jo helt utroligt. Men selvfølgelig skal der være plads til en sjov bemærkning, og vi kan gasse hinanden lidt. Sådan skal det være. Men jeg synes jo sådan set, at man skal fortælle, hvad man selv står for, i stedet for alt det, de andre tager fejl i. Og så skal vi også... Så lang tid bare politisk, man også går til hinanden, det skal vi også gøre. Det er klart. Men det der navlepilleri og være en efter hinanden, det synes jeg... Jeg tror simpelthen, og det er også derfor, jeg kom til at sige, og jeg har godt nok fået meget skæld ud for det, at Christiansborg er sådan lidt osteklokkeagtig, både med journalister og politikere og sådan noget. Jeg ved godt, nogen kunne jeg forstå, det hørte jeg bagefter, følte sig voldsomt trådt over tæren. Det var sådan set ikke min mening. Jeg tror sådan set, det er naturligt nok, når man går i et rum på den måde, op og ned af hinanden og lærer hinanden at kende, så bliver der en speciel stemning. Jeg tror bare, det gør det også. Her og fru Jensen ude ved kaffebordet, der måske læser maks en halv avis og ser lidt en lille nyhedsudsendelse. Hvis de så oplever, at det eneste, vi går og gør, det er sådan en kasseri om, hvem sagde hvad, hvornår, hvorfor gjorde du det, så bliver man træt af politik. Og hvem er både træt af politikere og journalister og alt muligt andet. Det tror jeg, vi skal passe på med. Jeg vil lige sige, du får min stemme, hvis du ændrer debatformen i Folketinget. Ja. Tom, han markerer. Også min. Jamen, det er bare, jeg har sådan tænkt lidt over, også siden du trådte til og sagde de der ting. Hvor længe kan man blive ved med at holde sig uden for den osteklokke? Fordi det er jo rigtig, og hvad vil du gøre for at holde dig uden for den osteklokke? Fordi lige om lidt, så sidder du jo ind i den alligevel, på en eller anden måde. Jeg håber, at vi vandt til Folketinget. Men jeg har fået så mange henvendelser, hvor alle folk bare siger, skriver to ting til mig. Nu skal du love med at blive ved med at være dig selv, for du ligner ikke de andre. Jeg tænker ikke sådan over, fordi jeg siger jo ting, som jeg sådan, synes, jeg har gjort. Nu har jeg været i kommunalpolitik i 12 år, som jeg er i dag, sådan var jeg også, da jeg trådte ind, min facon. Hvordan det så går, det kan må tiden jo vise. Jeg er godt klar over, at jeg skal anstrenge mig, fordi man kan hurtigt falde ind. Altså når man er i en bestemt kodeks på en arbejdsplads, så bliver man jo hurtigt en del af det. Det tror jeg, det bliver en kæmpe... kæmpe udfordring, men altså, jeg har lov mig selv at anstrenge mig for at prøve at holde fast i det. Men bare måden, jeg blev modtaget på for nogen, at det var som om, sådan, der kom sådan en anden fra den syvende kartoffelrække, ikke, og helt over fra Viborg, og var det ikke Peter Mogensen, der sagde, så kommer han der fra sådan en lille landsby, ja, vi er så landets 9. største kommune, 7.000 ansatte, men det er selvfølgelig også bare, og siger, det vigtigste, de har lavet, det er, hvordan rundkørsel skal ligge. Det siger lidt om den forståelse, der måske er for, hvad det er for Danmark, der findes uden for Slotsholmen. Ikke? Og det er sådan noget, der provokerer mig helt ekstremt. Når jeg ved, hvis der er nogen, der er tæt på borgerne i det her land, så er det lokalpolitikerne. Fordi Folketinget deler milliarderne ud, eller tager milliarderne. Men det er jo altså medlemmerne af de lokale råd, der skal ud og pege på, hvor er det så hen, og møder folk dagen efter nede i brusen. Ikke? Altså, den gode Peter har jo så også udfordret til en debat her i 24/7, Jeg har sådan et program, hvor man en time kan lov at interviewe en anden, man vælger. Ja, det vi har inviteret ham, på, og så han skulle have repræsentant for den type, som han nu var der. Hvad sagde han? Jamen, jeg hørte det ikke. Han sagde, jeg har ikke været der endnu, for han har sagt nej. Nej. Han vil ikke møde mig i sådan en debat, det synes jeg er super ærgerligt. Men han har også lige meddelt, at han stopper på politikken også. Så det kan være, at han har, der er et eller andet, der koger. Det kan være, der er et EU-job i sigte eller sådan noget. Hvis han er heldig. Nå, det skal vi tale mere om et øjeblik. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Inden vi går videre i programmet, så er der jo, altså, det er strømmet ind med sms'er, og det er meget svært at vælge, hvilken nogen, der er de bedste. Men Søren, du skal lige have en af dem her. Der er Hussein, der skriver, hej pape, hvornår kan vi forvente, du vil bruge kompetente argumenter for at fjerne topskatten? Jeg har faktisk for mange udgifter på månedlig basis, og har brug for de ekstra penge, for at mig og min familie, det kan klare os, ikke? Min lille familie, ikke? Der har du en potentiel vælger. Men han har selv ikke givet argumentet. Det er derfor, jeg siger, også på mit pressemøde, når jeg snakker fjerne topskatten og skattepolitik, så er det for mig ikke bare, nogen skal være rigere. Så er det ren værdipolitik. At det handler om, at de mennesker, der gør en ekstra indsats, de ikke skal have vide. Tak fordi du gør det. Nu skal vi så lige tage 2/3 af de penge, du har gået ud og tjent. Det synes jeg er amoralsk. Og jeg synes, at folk skal have lov til at beholde deres egen penge selv. Mm. Jeg synes, det er mærkeligt noget. Vi har et samfund, hvor man ikke belønner dem, der gør noget ekstra. Men det er jo det der med, at ved, hvis man sænker skatten, så skal pengene jo findes et andet sted. Ja, det er, fordi... man diskuterer med så nogle økonomer, har været ude at sige, at det er selvfinansierende. Se, hvad de gjorde i England. Det virkede rigtig godt. Så har Finansministeriet, så diskuterer man så de dynamiske effekter. Og så nu bliver det en masse politikere snak lige pludselig. Jamen, det er det ikke. Men vi har det i vores økonomiske plan. Vi har sagt, at vi vil ikke gå ud og tale alt det her om milliarder og teknik. Alle mennesker kan bare henvise til at gå ind og kigge i vores økonomiske plan. Så ved man, når vi kommer med et forslag, så passer pengene. Vi foreslår ikke noget, vi ikke finansierer. Det glæder mig til at læse, for det er jo en journalists opgave at tjekke de ting efter. Selvfølgelig. Så er I nogle dårlige journalister. Jamen, det er der mange, der er. Så... Nå. Så, vi skal lige lidt videre i programmet. Mandag aften lukker transfervinduet i fodbold. Når uret passerer midnat, må fodboldklubberne vente mindst et halvt år, før de igen kan købe forstærkninger. På transfervinduets sidste dag er der panik overalt. Jeg prøver at blive herlig og finde ud af, hvorfor det ikke han er ikke præsenteret endnu. Men ro på. Fodbold FM følger de sidste hektiske timer af det åbne vindue i fodboldens verden. Transfer-special bliver med Mikkel Bischoff, Jonas Svarts og Ole Bjur. Og så har jeg medvært ved min side, det bliver Benjamin Munk. Hør om store, overraskende og mærkelige handler i fodboldens verden, når tiden langsomt rinder ud. Men så bare venter på, at det skal gå galt. Fodbold FM Transfer Special, mandag kl. 21, her på Radio 24/7. Du sidder og lytter til Radio 24/7 Weekend med mig, Thomas Noppen, med avislæsergæster Mimi Jakobsen, generalsekretær i Red Barnet, chefredaktør for Berlingske Tom Jensen og Danmarks... Nej, lederen af det konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen. Mm. Vi har jo teaset med, at folk kan skrive ind med spørgsmål til dig, Søren. Ja. Og altså, jeg skal lige sige til folk derude, I behøver ikke være så uforskammet nogle gange i nogle af jeres sms'er. Der er en større chance for, at jeg læser dem op, hvis de er sådan lidt... Jeg tror ikke, Søren han gider at svare på, for eksempel, om du synes, det er sjovt at skide på borgerne. Nej. Det, hvis vi kan have lidt mere sådan... For det gør jeg ikke. Jeg kunne ikke drømme om det. Nej, men det er godt. Nogle gange så siger spørgsmål jo mere om dem, der stiller den, eller dem, de stiller den til. Ja, og du kan jo hente vælgere på det her, ikke? Det er jo her, valgkampen starter, ikke? Der kommer lidt... Altså, lidt et teknisk spørgsmål her. Ja. Frederiksbergs borgmester, Klinthøj, vil forhøje grundskylden, så den koster 100.000 kroner om at få år. Pape vil kun lade den vokse med inflationen. Hvem bestemmer i det konservative parti? Mm. Og ved du, hvem der har skrevet det spørgsmål? Nej. Det har Bent Fatbold, som er tidligere chefredaktør på Ekstrabladet. Men så... Han bor sikkert på Frederiksberg. Ja, og så driller Bent, fordi jeg håber ikke, det er udtryk for hans viden om emnet, det han spørger om der. Fordi der er to ting på den her grundskyld. Nu skal jeg så lige forklare det. Nu bliver det teknisk, men altså... Der er en grundskyldspromille, den fastsætter kommunerne, den ligger mellem 16 og 34. Den promille, mener vi stadigvæk, kommunerne selv skal sætte. Men det, de sætter den af, det er den værdi, skat har sat på boligerne, altså værdien af ejendommen. Og det er der i 2011, at man lavede nogle kæmpe fejl i det her. Og det er det, man er ved at rette op på nu. Og på baggrund af de fejlværdier i 2011, så skal borgerne blandt andet på Frederiksberg betale op til 100.000. Det er altså ikke fordi det er ikke på grund af Glenthøjs promille. Det er på grund af det, der er i skat. Og det er staten, der har lavet problemet. Det er staten, der må løse det. Jeg var også så venlig at komme på forsiden af Ekstrabladet den anden dag, og jeg har ikke sat grundskylden ned i min egen kommune. Ja, hvad er det nu? Hvad er det for noget? Ja, helt og nu ærligt. Er det altså sådan, at det, der betyder 6.500-7.000 kroner om året i Viborg, som udvikler sig til 100.000 kroner fra Frederiksberg, det siger måske noget om, at vi har forskellige udfordringer i landet. Og grundskyldspromillen, det der har været vigtigt for mig i Viborg, det har været at skulle genoprette en økonomi og spare 200 millioner om året for at få balance i budgetterne. Og det er der i dag. Det har været det vigtigste. Men skats værdiansættelser er ikke det største problem hos os i forhold til, hvordan det er i hovedstadsområdet. Og så er man nødt til at løse problemet. Staten har skabt et problem. Staten må løse det. Tom, en kommentar? Jamen altså, nu har vi jo snakket to gange skat og her de sidste fem minutter. Jeg synes jo egentlig, man snakker rigtig meget om, at der faktisk ikke er nogen uenighed mellem politikere længere, at det er sådan en stor grød, og der er ikke nogen vigtige skillelinjer. Og lige præcis skattespørgsmålet, synes jeg, er jo en af de rigtig spændende skillelinjer, fordi får man mere velfærd ved at opkræve flere skatter, eller får man mere velfærd ved at opkræve færre skatter? Det synes jeg er en rigtig, rigtig spændende diskussion, mm. som altså kunne være... Ja. Her adskiller politikerne sig fra hinanden, virkelig, ikke mindst. Ikke? Altså, og hvis det er sådan en valgkamp, vi får inden for den næste års tid, så glæder jeg mig til den, fordi så er der noget at snakke om. Og vi får jo i hvert fald en valgkamp inden for næste års. Men desværre så ender det nok med, at vi igen kun skal snakke om udlændinge i en hel valgkamp. Ja. Det er simpelthen så trist og innoverende. Men lad os nu håbe, vi kan snakke om noget andet. Det gider vi simpelthen ikke. Nej, det er så træls. Vi skal lige nå en ting til, før du gør så. Ja. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Fordi senere i dag, så bliver Københavns gader fyldt med en masse glade mennesker, der i nogle tilfælde har nogle helt fantastiske kostymer på. Folk er klædt ud i alt fra politiuniformer til næsten ingenting, og der er virkelig gang i festen. Det er nemlig i dag, at der er Copenhagen Pride, som er en årligt tilbagevendende festival i København for LGBT-personer. Og LGBT, det er sådan en fælles betegnelse for bøsser, lesbiske og transkønnede. Men det er egentlig meget hurtigere og lettere at sige LGBT. Det her optog her, det starter kl. 13, hvor man går fra Frederiksberg Rådhus, og derfra går de til Rådhuspladsen. Og sidste år var der henved 20.000 mennesker på gaden. Her til Pride, der fejrer man mangfoldigheden, og selvfølgelig bruger man så også lejligheden til at sætte fokus på nogle LGBT-rettigheder i dag, som under pres. Og velkommen til dig, Rikke Vorgaard Olesen. Du er talsperson for Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg i LGBT Danmark, og projektleder ved Institut for Ledelse og Virksomhedsstrategi på Syddansk Universitet. Hallo? Er du med? Ja, hej. Tak skal du have. Hej, Rikke. Rikke, har du tid til det her? Du er travlt beskæftiget med Priden. Ja, vi har selvfølgelig travlt. Det er en fantastisk dag. Men jeg er glad for også lige at være med her og få lidt fokus på arbejdsmarkedsområdet. Ja, fordi altså, ifølge dig, så er der en udfordring stadig. Altså, vi er nået langt i Danmark på rettigheder til LGBT-folk. Men på arbejdsmarkedsområdet, der er nogle udfordringer. Hvad er de? Der er en lang række udfordringer. Altså, i Danmark koster vi os jo generelt af, at vi er så ligestillede, og vi ikke har diskrimination. Men flere undersøgelser herinde for de sidste par år viser, at omkring halvdelen af alle LGBT-personer kan stadig ikke, føler ikke, de kan være sig selv på jobbet på samme måde som deres heteroseksuelle kolleger. Og det tyder på, at vi har virkelig nogle problemer stadigvæk. Hvordan skal det forstås med, at de ikke kan være sig selv på jobbet? Ja, jeg har jo forsket det her med vilkårene for åbenhed om seksuel orientering i arbejdslivet, og der er ikke særlig meget fokus på heteroseksuels åbenhed. Altså, heteroseksuel springer jo hele tiden ud, men vi lægger ikke rigtig mærke til det, fordi det er så normalt en del af arbejdslivet. Og i sammenligning med det, så er det jo trist, at de ikke heteroseksuelle ikke på samme måde føler, at de kan være sig selv. Danske arbejdspladser, de er over en bred kamp, præget af homogenitet. De er heteroseksualiseret på en måde, vi ikke lægger mærke til. Og det giver nogle udfordringer, fordi de ikke er heteroseksuelle. Altså, i en stor svensk undersøgelse, der har man spurgt de heteroseksuelle, hvad de synes om det her med ikke heteroseksuelle til åbenhed. Og de siger, langt størstedelen af informanterne, at de vil sådan set gerne have, at deres biseksuelle og homoseksuelle kolleger er sig selv. Men på den anden side viser det sig også i undersøgelsen, at de så, når det kommer til de ikke heteroseksuelle til åbenhed, ofte opfatter den som meget demonstrativ. Og det kan jo være en god del af forklaringen på det her med, at ikke heteroseksuelle ikke har lyst til at være sig selv. I min egen undersøgelse, så viser det sig, at de ikke heteroseksuelle ofte bliver seksualiseret på en helt anden måde end deres kolleger, når de gør præcis det samme som deres heteroseksuelle kolleger, altså synliggør deres heteroseksuelle. Rikke, ja. Jeg har lige Søren Pape Poulsen her, der markerer med et spørgsmål til dig. Nej, ja, men lige så meget en kommentar. En kommentar, ja. Fordi jeg tror, når der også bliver henvist til undersøgelsen, siger, at man... mange homoseksuelle føler, at de ikke kan på deres arbejdsplads, så tror jeg, det er meget rigtigt. Og jeg synes, så bliver kunsten mere, og hvordan går vi så op med det? Fordi at man føler det. Jeg tror bare ikke, at det er sådan. Jeg tror faktisk, at langt de fleste tager det der meget ovenfra og ned, men at man som homoseksuel tænker meget på, hvad er så reaktionen for andre mennesker? Har jo selv været igennem det, og jeg tænker, man bliver jo slået af, hvor fuldstændig ligeglad folk er, Det eneste, der synes, det er spændende, det er måske nogen, der lige skriver om det. Men jeg tror, at ens kolleger sådan noget på alle arbejdspladser, uanset hvor man er hen i skurvognen eller på kontoret, så tror jeg faktisk, at de fleste folk er fuldstændig ligeglade. Jeg tror, folk går op i, hvad for nogle mennesker, de er kolleger med, og ikke deres seksualitet. Men nu, som Rikke snakker om, så er ud for, at du snakker om, at folk vil acceptere det, men folk føler, at de ikke kan springe ud. Så er det jo egentlig også en udfordring, at man føler, at man ikke kan springe ud. Rikke, kan du ikke uddybe det lidt? Altså, hvorfor er det, man møder den her udfordring, at man føler, at man ikke kan gøre det? Hvad skal der til? Jamen altså, jeg tror sådan set heldigvis, at Pape har ret i mange af hans betragtninger. Men der er stadigvæk meget stor forskel på vilkårene for, på hvilke måder og hvordan man kan være åbne. Og undskyld, nu skal jeg lige have dit spørgsmål igen. Nå, jeg spurgte bare om, hvad det er for nogle udfordringer, man møder, når man ikke føler, man kan gøre det her. Hvorfor er det, man føler, man ikke kan gøre det, selvom vi egentlig har en forventning om, at det er helt okay at gøre? Jamen, jeg kan give dig forskellige eksempler, sådan, så det bliver sådan lidt mere konkret. En af de informanter, jeg havde interviewet, var en lesbisk gartner, og på hendes arbejdsplads er det helt normalt, at der bliver fortalt en masse bøssevittigheder. Og af den grund, så tænker hun jo over, jamen altså, hvis min identitet er noget, der gør skrin med, det er noget, der er lidt morsomt. Hvordan vil mine kolleger så egentlig tage det, hvis jeg fortæller på samme måde om mit liv, som de fortæller om deres liv. Så der er altså stor forskel i vilkårene. Og selvom at der er tegn på forbedring, så vil sige, at vi får rigtig, rigtig mange henvendelser i LGBT Danmark fra folk, der er blevet forskelsbehandlet og diskrimineret i deres arbejdsliv. De her sager, de kommer bare aldrig rigtig frem, fordi det har for store personlige omkostninger for folk. Og det er altså konkrete tilfælde af forskelsbehandling. Det kan være sådan noget med, at lederen beder en kvinde om at skifte til mændenes omklædningsrum, eller opstiller nogle særregler om, at de ikke heteroseksuelle ikke må deltage i fløjt eller sjofle vittigheder, de ikke må røre ved deres kollegaer og sådan noget. Og altså, så der bliver ligesom opstillet nogle særregler. Det tyder jo på, at der stadigvæk er lang vej igen i forhold til, at ledelser og HR-afdelinger med flere, de bliver opgraderet på det her område. Det lyder også som noget, som man kan snakke med tillidsmænd om. Er det måske ikke der, man skal sætte ind? Jo, men det er jo rigtig godt. Vi havde jo et stort møde her i starten af Pride-ugen med fagbevægelse og erhvervsliv, og heldigvis ser det ud til, at der er en åbning for fagbevægelsen om, at det her skal ind i uddannelsen af tillidsrepræsentanter, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at en tillidsrepræsentant for en arbejdsplads er klædt på til at hjælpe en kollega på det her område. Det kan man desværre ikke forvente, at de ved, men det er altså lige så vigtigt, at ledelsen på arbejdspladsen, som jo i nogle tilfælde er dem, der forskelsbehandler, bliver opgraderet med viden. Rikke, vi skal til at sige farvel til Søren Pape Poulsen, så jeg bliver også nødt til at sige farvel til dig. Men ja. det var super fedt, at du lige ville bidrage med de her problematikker på arbejdspladsen. Jamen, tak skal I have. Og så vil vi gerne ønske dig en rigtig god Pride i dag. Tak skal I have, og i lige måde. Det var så Rikke Vorgård Olesen, som er talsperson for Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg i LGBT Danmark. Søren Pape Poulsen, her på falderæbet. Kan man, altså, nu fik Rikke nævnt et par eksempler på arbejds... Altså, hvad man kan gøre sådan for at få folk til ligesom at føle sig mere trygge på arbejdspladsen. Er det noget, som du måske vil fokusere på, hvis du bliver statsminister? Jeg tror simpelthen, der er grænser for, hvad politikere kan lovgive at gøre i alle spørgsmål. Vi er altså ikke løsningen på alle udfordringer i den her verden. Det, hun rejser der, det handler simpelthen om helt almindelig medmenneskelig anstændighed. Og jeg tror, man skal tale åbent om det. Og jeg har også haft nogen, der har skrevet til mig efter, jeg skulle smækkes på forsiden af Ekstrabladet, hvor også nogle unge mennesker skriver til mig sådan og sådan, at de siger, at det er godt sket, du ikke synes, det var behageligt, men vi er glade for det, fordi så videre, så videre, så videre, og det er godt for os. Og så skriver jeg tilbage til dem, sagde så for din egen skyld, se at få fortalt omverdenen, hvordan du har det. Fordi for det første vil omverdenen være ligeglad, og for det andet, så er du jo hverken et bedre eller et ringere menneske, uanset hvad seksualitet du har. Og det er altså der, vi skal hen til i det her samfund. Vi lever i 2014, og jeg priser mig lykkelig for at være en del af den lille del af verdens befolkning, der er så begunstiget at leve i et land som vores, lige også på det punkt her. Så flere gode råd om at bare springe ud i det, fordi folk skal nok tage positivt imod dig. Det er jeg helt sikker på. Tusind tak til dig, Søren Pape Poulsen. Du skal videre til Allerød. Det skal jeg, på Rågaden og møde borgmesteren og folket. Det lyder godt. Det er jo vejen frem mod statsministertaburetten. Så held og lykke med det. Tak, og tak fordi jeg må være her. Jamen, det var en stor fornøjelse, Søren. Mandag aften lukker transfervinduet i fodbold. Når uret passerer midnat, må fodboldklubberne vente mindst et halvt år, før de igen kan købe forstærkning. På transfervinduets sidste dag er der panik over alt. Jeg prøver at blive herlig og finde ud af, hvorfor det er, at han er ikke præsenteret endnu. Men ro på. Fodbold FM følger de sidste hektiske timer af det åbne vindue i fodboldens verden. Transfersketchet bliver med Mikkel Bischoff, Jonas Svarts og Ole Bjur. Og så har jeg medvært ved min side, det bliver Benjamin Munk. Hør om store, overraskende og mærkelige handler i fodboldens verden, når tiden langsomt rinder ud. Men så bare venter på, at det skal gå galt. Fodbold FM Transfer Special, mandag kl. 21, her på Radio 24/7. Sidste år i juni, der bragte Jyllandsposten en leder med titlen Flagdag. De indledte med at sige, at vi skal nok være lidt forsigtige med ordvalget her. For der skal erfaringsmæssigt ikke ret meget til, før forbandelser som intolerance, diskrimination, homofobi, forskelsbehandling og bla bla, fyre gennem luften, og enhver nuancering af debatten dermed er udelukket. Alligevel vil vi forsigtigt anføre, at seksuallivet for en del mennesker, måske efterhånden et mindretal, men så meget desto fornemmere, er et privat anliggende. Det foregår ikke i mørkelagte soveværelser for nedrullede gardiner, så dog uden for uvedkommende blikker, og i hvert fald uden aktivt stillen sig til skue for mennesker, der ikke har bedt om udsigten. Det sidstnævnte kaldes ekshibitionisme og anses stadig i strafferetten og i psykologien som en seksuel afvigelse, men allerede her skal vi nok passe på, for grænsen mellem ekshibitionisme og folkefest er i voldsom skred. Det var Jyllandspostens leder sidste år i forbindelse med Aarhus Pride, og de fortsætter længere nede med at sige, at hvorfor er det, at man skal udstille den her seksualitet i gaderne? Hvorfor skal folk få det smidt i hovedet? Og det viser jo, at vi i 2013 dengang, måske ikke helt, i hvert fald i Jyllandspostens optik, var klar til den her folkefest, som Copenhagen Pride er. Og med mig i studiet har jeg Mimi Jakobsen, generalsekretær i Red Barnet, og Tom Jensen, chefredaktør for Berlingske. Og Tom, I havde jo et helt tillæg i forbindelse med Pride her tidligere på ugen. Er det Jyllandsposten, der er lidt gammeldags? Ja, nu... Det kan man vel roligt sige. Altså, nu skal man måske passe også lidt på med, hvilke ord man bruger om den leder i Jyllandsposten, men hvis man skal være lidt forsigtig, så kan man sige, at der var den nok går galt i byen, det er, at man kan jo ikke forlange af mennesker, at de skal være åbne om deres seksualitet. Men man kan heller ikke forlange af mennesker, at de ikke må være åbne om deres seksualitet. Så hvis der er nogen, der har lyst til at vise deres seksualitet udadtil, på en måde, der ikke skader andre, så er der sådan set ikke noget galt med det. Og når vi valgte at lave et tillæg, så er det jo ud fra en betragtning af, jamen altså, det er jo vokset til at blive en københavnerbegivenhed. Mm. Og jo mere man kan se på Pride'en også som en helt naturlig københavnerbegivenhed, jo mere synes jeg jo egentlig, det er godt. Og det er en anden, synes jeg, og mere... 2014-agtig vinkel på det arrangement, en Jyllandsbossens leder i fjor. Ja, simpelthen at fejre den. Mimi, hvad mener du? Meget enig med Tom. Altså, jeg vil lige vil sige, hvis man har så meget imod at se på det, så gå et andet sted hen i den weekend. Altså, undskyld mig. Mm. Jeg kunne forestille mig demonstrationer og optog, som jeg havde meget svært ved at se på, af militante gadebander og alt muligt andet. Altså, jeg har jo ikke, altså, jeg kan ikke se problemet. Og de, der gerne vil holde det for sig selv, jamen det kan jeg da sagtens forstå, men der er jo heller ingen, der beder dem om at deltage i et optog. Altså, de kan jo sådan set bare blive hjemme og passe deres seksualitet, som vi nu synes. Der er jo ingen, der tvinger folk på gaden. Så jeg synes, den er rigtig langt ude. Og jamen, så sluk for fjernsynet og se på noget andet. Vi har kanaler nok, hvis der er nogen, der ikke kan holde det ud. Tom, du er meget enig? Ja, fuldstændig. Altså, det handler om, det er jo at give mest mulig frihed til flest mulige til at udfolde sig, som man gerne vil. Mm. Og hvis der er nogen, der ikke kan holde det ud, jamen, så fred være med det. Men det behøver jo ikke... Altså, der hvor jeg synes, det bliver problematisk, det er så, hvis man mener, at man ikke kan holde det ud, og derfor vil begrænse andre. Ja. Og, Og det er der, hvor den her leder går galt i byen, og det er der, hvor jeg til gengæld synes, at Pride er et fint arrangement nu her, som man som homoseksuel eller som heteroseksuel bare kan vælge at glæde sig over. Ja. Nu talte vi lige med Rikke Burgaard Olesen der før, og hun nævnte det her med udfordringer med at springe ud på arbejdspladsen, i forhold til, hun kaldte det, at det, arbejdspladsen er heteronormativ. Man taler om sin familie og sine børn og sin kone, hvis man er en mand omvendt, men at det er lidt af et tabu for homoseksuelle at tale om deres baggrund, når de er på job. Fordi de føler ikke rigtigt, de kan gøre det. Søren sagde bare, spring ud i det. Ja. Men når vi stadig har folk, der ikke tør gøre det, endnu en opfordring til det. Altså, jeg har haft adskillige på min arbejdsplads, og jo mere åbne de er, og en mand, der kommer og siger, at min kone hedder Søren, og så er Søren med til den fest, og så ved vi, at konen hedder Søren, eller også var det manden, det skal jeg ikke blande mig i. Men altså, der er intet, jeg tror, de vil blive så overrasket, ligesom Søren også sagde det. Jo mere åbenhed, jo bedre. Og jeg tror, de får nogle lige så søde og positive kommentarer fra deres kolleger. Det er meget nemmere at vide, hvor man har folk. Og jeg tror, det giver en rigtig god stemning at vide, jamen vi er mange forskellige mennesker på den her arbejdsplads. Mm. Jeg tror i hvert fald, det hjælper, når en avis som Berlingske er så åben med at sige, det er okay. Så her fra Radio 24 Weekend og mig skal der lyde en tusind tak for det, og godt gået. Du lytter til 24-7 Weekend. Med Thomas Noppen. Og Mimi Jacobsen og Tom Jensen, I er jo i studiet i dag som avislæser. Ja. Og I har siddet og kigget lidt på dagens aviser, mens vi har siddet og sludret her. Og hvad har I fundet? Ja, jeg har fundet en historie om, at studerende har kurs mod blindgyde, som det hedder. Og det, synes jeg, er et af vores store problemer herhjemme. Det er, at unge mennesker, der virkelig dygtiggør sig, læser i overvis, gør alt det, som man anser for at være rigtigt, de ikke kan få brugt de kræfter bagefter. Hvilken avis er det I fra? Ja, nu skal jeg lige se, for jeg har lige smidt mine briller. Det er da Berlingeren, no. Som jeg stadigvæk vil tillade mig at kalde den. Det synes jeg også lyder mere klassisk på en eller anden måde. Ja, Berlineren. Ja, det hedder den. Det er den altid hedder. Ja. Men jeg synes, at jeg har selv oplevet det som chef på en arbejdsplads. Altså, vi får nogle ansøgninger fra dygtige, dygtige unge mennesker, som er nyuddannede og kan alt det nye og alt det der. Og vi har bare ikke jobbene til. Mm. Omvendt kan man sige, at som der også siges i avisen, at det kan godt være, at vi har indrettet vores uddannelser alt for gammeldags. Og jeg tror i virkeligheden på, at hvis du overhovedet har en god uddannelse, så kan du også hoppe over i noget andet. For du har lært at lære, du har lært at læse, du har lært at sætte dig ind i et stof. Og hvis du så også har nogle sociale kvaliteter og kan kommunikere, jamen så er du hjemme. Du kan altid læse en ny bog, hvis du først har i gang. Men det er alligevel synd, at vores uddannelser ikke er indrettet efter, at flere kan komme ud, som der også står. De er stadigvæk indrettet efter, at man skal sidde på et offentligt kontor, og det er altså ikke der, jobben er. Det er alle andre steder. En uddannelse, som jeg synes er ret spændende at diskutere, det er læreruddannelsen. Ja. Fordi hvis vi tager altså, den moderne unge mand og kvinde, så er man på en arbejdsplads 2 eller 3 år, og så skifter man. Ja. Og så kører man sådan de næste 20 år. Ikke til at man finder et sted, hvor man bliver 10 år. Men når man uddanner sig til at være lærer, så uddanner man sig til at være lærer resten af livet. Mm. Og det er da egentlig lidt spøjst. Altså, vi tænker, vi har faktisk et professionsuddannelse her, som måske egentlig bør være noget, vi uddanner folk til at være i 5 år. Ja. Jo, og så navnlig måske, fordi at i hvert fald er det jo en påstand, at man kan sige, at mange af de ting, børn får fortalt og får proppet i hovedet, det er altså rimelig forældet 10 år efter. Mm. Og hele den der med, som en sagde engang, jamen hvis den unge mand nu ikke kender fortiden på, eller betydningen af navnet George Washington, jamen så kan han jo for fanden gå hen og google det. Altså, der er rigtig meget viden, som man i dag kan søge på andre måder. Og der er altså også mange nyuddannede lærere, der forlader jobbet igen. Jamen, jeg synes, det er horribelt, så mange det er. Men spørgsmålet er jo, hvad er det, de skal kunne? Altså, jeg havde engang det synspunkt, at man i virkeligheden lige så godt kunne lukke seminarierne, fordi hvis du skal være lærer, så skal du kunne komme ud over rampen. Du skal gøre noget spændende. Du skal jo i dag kunne konkurrere med stand-upperne og anden, og vi hedder alle sammen, for at være interessant nok, for at engagere, for at kunne fortælle nogle gode historier for ungerne til at synes, det er spændende at lære mere. Og det er måske nogle helt andre færdigheder, man skal have, som du så i øvrigt også kan bruge andre steder. Men det der med den eksakte viden, og det har jeg ellers altid synes var det eneste rigtige, jeg har virkelig ændret opfattelse. Man er i konstant udvikling. Tom, hvad siger du? Jamen, altså, jeg har det sådan lidt, at måske er det den underbelyste diskussion i hele den her diskussion om skolereform og lærernes arbejdstid og det ene og det andet. Og det tredje, det er, at måske er det vigtige ved en lærer jo egentlig ikke, hvor mange timer vedkommende forbereder sig eller arbejder, eller hvordan vedkommende er hvad hedder det, uddannet, men om man er en god lærer. Ja, altså, præcis. Og hvad hedder det, en god lærer kan gøre en kæmpe forskel i et barns liv. Det tror vi alle kan huske, ikke? Og derfor så synes jeg også, at selve diskussionen af læreruddannelsen er selvfølgelig vigtig, men har egentlig ikke rigtig været særlig meget på tapetet. Nej. I hele de sidste to år, hvor ellers diskussionerne om skolen jo har fløjtet frem og tilbage. Så måske skulle vi til det. Hmm. Det kan vi jo tage op på et senere tidspunkt. Nu har vi jo startet det her i Radio 24/7 weekend. Hvad har I ellers fundet i aviserne her? Jamen, jeg sidder sådan lidt og... Altså, jeg synes jo, noget af det, der er godt at diskutere, det er ting, der sådan opstiller spændende dilemmaer for en. Mm. Og mens man har snakket EU-præsident og så videre i Bruxelles, så er russerne jo rykket ind i Ukraine. Ja. Yeah. Og det synes jeg er skræmmende. Altså, hvis jeg skal pege på én historie, også blandt de mange internationale rædsler og katastrofer, én historie, der virkelig kan skræmme mig lidt, så er det, at russerne nu er rykket ind i Ukraine. Og vi gør jo egentlig ikke rigtig noget ved det. Altså, der er nogle sanktioner og så videre, og så videre. Men egentlig kan man sige, at Vesten er magtesløs et eller andet sted. Og hvorfor er man det? Det er, fordi man har at gøre med en hersker eller en mand, Putin. En zar. En aggressor i hvert fald, som sådan set er villig til at tage alle tænkelige redskaber i brug for at opnå sin mål. Mm. Og det er vi ikke. Nej, fordi hvis vi søger konfrontationen, så kan vi jo risikere 3. verdenskrig. Simpelthen. Vi er ikke villige til at tage alle redskaber i brug, men det er han. Og det ved han også godt. Og det ved han godt, og derfor vinder han frem. Og det synes jeg jo bare er et spændende dilemma, fordi hvad ender det så med? Ender vi så med at skabe en situation, hvor det rent faktisk er, om jeg så må sige, den onde vilje, der vinder. Mm. Fordi vi ikke kan gøre noget, fordi vi ikke vil gøre noget alvorligt ved det. Jeg synes, det er en af de ting, som jeg synes, man er nødt til at tænke rigtig, rigtig meget over. Jeg har ikke noget standardsvar på, hvad vi skal gøre, fordi jeg hælder jo heller ikke til, at vi skal gå i krig mod Rusland eller noget som helst. Men hvad skal vi så gøre? Ja, altså vi kan jo håbe på, at det russiske demokrati, hvis det kan kaldes et demokrati, fungerer. Men ja, problemet er jo bare, at Putin har jo næppe nogensinde været mere populær derhjemme efterhånden, som han jo har givet russerne en drøm tilbage om at være en stormagt. Sådan fungerer det jo også en gang imellem. Så der er ikke noget, der tyder på, desværre. Ja, det dilemma sender vi ud og håber på, at det bliver løst. Jeg har en historie, jeg rigtig gerne vil snakke med jer to om, som vi har ligesom nævnt i dag, men vi er ikke rigtig kommet ind på den. Og det er, at det her med, at 3F trækker deres støtte, det er fra Politikken i dag. De trækker deres støtte til de røde partier. 3F får man et paradigmeskift, at vi ikke bakker op om rød blok i valgkamp. Hvorfor? Vi mangler den der. Mimi, du får lige forsiden der. Ja, det er fint, tak. På debat. Du kan lige læse op, hvad du ser foran der, Mimi. Jamen, han citeres jo for at sige, I fatter sgu ikke den almindelige 3F'ers virkelighed, Corydon og kompagni. Det er sjovt, de ikke siger Thorning og kompagni, ikke? Jo, men han står jo om nogen, Bjarne Corydon, for den der blå linje og for at være den benhårde finansminister, der ikke har det der velkendte socialdemokratiske bankende hjerte. Altså, det kan godt være, han har det, men han skjuler det altså også godt. Ja, det siger du som skjult, passiv socialdemokrat. Ja, det siger jeg, fordi jeg kan godt forstå, hvis nogen af dem får det der galt i halsen. Fordi det, der har undret mig meget, og jeg er selv meget passiv, men alligevel socialdemokrat, det er, at de ser ikke engang ud, som om de er kede af det, når de går ud og skal lave noget ubehageligt. Det er som nærmest, som om de nyder det. Men når de nu skulle ud og gøre et eller andet, som de ved, deres vælgere ikke bryder sig om, så kunne de sige, jamen prøv, at de og de grunde er vi altså nødt til at gøre det her. Og det er vi forbandet kede af. Men af den og den grund skal det gøres. Men de ser nærmest ud, som om de nyder det. Mm. Og det er der ikke ret mange socialdemokrater, der kan forstå. Så jeg synes, det er forkert at 3F'er gøre det, fordi der kommer jo penge til den anden side, blå blok. Men altså, hvis jeg sad ude som 3F'er og hørte om og dagpenge og alle de diskussioner, der har været, og kontanthjælp og hvad ved jeg, så må jeg sige, at jeg havde svært ved at genkende mine socialdemokratiske kolleger i Finansministeriet. Altså, er det her et udtryk for, ligesom, at klassekampen, eller altså klasseinddelingen i Danmark, er fuldstændig brudt op? Jamen, altså, det kan jo i hvert fald være et udtryk for, at de der gamle forbindelser, der var mellem Socialdemokraterne og fagbevægelsen, har jo været i opbrud i rigtig, rigtig mange år, altså i årtier. Og det kan jo være et udtryk for det, uden at jeg kender sådan 3F's egentlige motiver for det her. Men spørgsmålet er jo så, hvem vil fagbevægelsen så støtte? Altså, og det, så vidt jeg kan se, melder de ikke noget klart ud om det. Altså, vil de gå længere ud på venstrefløjen med deres støtte, eller vil de gå den anden vej? Og centrum for deres kritik er vel i høj grad dagpenge, spørgsmålet. Det er jo i hvert fald det, som har været den betændte diskussion mellem Socialdemokraterne og Fagbevægelsen her i de seneste uger. Så hvis det er det der spørgsmål, så kan man jo formode, at de vil gå længere ud til venstre og støtte. Men jeg ved det ikke. Men det interessante er, og nu sidder jeg så og læser videre, for jeg havde heller ikke læst det, det er jo, at de siger ikke, at de vil støtte Dansk Folkeparti, men de siger, at de kan egentlig godt forstå, at deres medlemmer går ud og stemmer på Dansk Folkeparti, fordi de kan tale sådan, så folk forstår det, og de er langt mere forankret i 3F'ernes hverdag osv. Og det er jo tankevækkende. Det er jo også en måde for fagbevægelsen at spille sig selv, altså lave et politisk udspil, fordi det, de sikkert gør, er at sige, vi støtter ikke Socialdemokratiet, men vi støtter sager. Og så spiller de ud med de sager, som de vil støtte og sige, hvis I går ind for det her, så skal I nok få penge. Ja. Så de lægger simpelthen pres der, og det er jo mange penge, som fagbevægelsen hjælper med. Og det er jo altså, det er jo en af grundene, hvor jeg virkelig synes, jeg kan selv huske det fra Schlüter-regeringens tid, hvor man talte om sociale massegrav, og de satte 100 millioner eller et eller andet til råd til side for at vælte den borgerlige regering. Og der må jeg sige, altså det er en af grundene til, at jeg altid har gået ind for partistøtten. Fordi det der, det er jo utilstedeligt, hvis man skal kunne købe sig politisk indflydelse. Jeg ved godt, at i et eller andet omfang sker det, men det er principielt helt vildt forkert. Og så i øvrigt er i strid med grundloven, hvor der står, at intet medlem kan binde sig forskrifter fra vælgerne, men er alene bundet af sin overbevisning. Men det er jo så, den er ret gammel, den grundlov efterhånden. Ja, den bør men også det der med politisk åben afpresning, det kan jeg sgu ikke lide, uanset hvor det kommer fra. Det synes jeg er ulækkert. Det går den forkerte vej. Tom? Ja, det mener jeg, det gør. Ja, altså lige præcis med det der, så har det jo egentlig, jeg har det jo egentlig sådan lidt omvendt. Jeg synes, der er noget usundt ved, at partierne er statsfinansieret på den måde, som de er, og kan egentlig godt lide det der med, at man skal ud og kæmpe for støtten derude. Men når det så er sagt, så tror jeg helt enig om, altså der er jo et kæmpe opbrud. Altså Dansk Folkeparti har jo overhalet Socialdemokraterne, Venstre om i velfærdspolitikken, er enige med Enhedslisten meget ofte, mere end de er enige med Blå Blok, som de ellers traditionelt jo tilhører. Så der sker noget der, og det er noget af det, jeg synes, der bliver allermest spændende i den kommende valgkamp. Det er, hvor placerer for eksempel Dansk Folkeparti sig lige præcis. De har jo truet lidt sådan med at måske begynde at samarbejde med andre end de blå. Det store opbrud i dansk politik. Det kan være, at vi skal bruge de sidste 5-6 minutter på at diskutere lige præcis det. Det er utroligt, hvor mange jeg bare kunne score dengang. Det var bare sådan, okay, hende der, hun er helt, jeg går lige over til hende. Altså, det var nemt. Fedt nok, jeg scorer så mange piger nu, når jeg er en drenget pige. Så må det da blive helt vildt fedt, når jeg så skifter køn og bliver en rigtig dreng, ikke? Helena lever det vilde liv som lesbisk, indtil hun som 27-årig får lavet en kønsskifteoperation. Så er hun pludselig Alexander og alene. Jeg følte mig som et spøgelse, blandet med en pensionist. Jeg troede, jeg skulle være single resten af mit liv. 7 år senere møder Alexander Lisette fra Colombia. Så kommer jeg op ad nogle trapper, og så kommer hun bare frem mod mig og siger hej, og krammer mig. Og så vi bare snakker. Og så holder hun mig ret hurtigt i hånden. Og det er så ægte kærlighed. Men hvordan scorer man egentlig en dame, når man nu pludselig selv er en mand? Og hvad vil I sætte sige til Alexanders fortid som kvinde? Få svaret, når vi sender Radio 24-7-dokumentaren. Alexander og Lisette. Det var virkelig, at folk vendte sig om at give. Det er i dag kl. 13, her på Radio 24-7. Og velkommen tilbage til Radio 24-7 Weekend med mig, Thomas Noppen. Og i dag, Mimi Jakobsen, generalsekretær i Red Barnet, og Tom Jensen, chefredaktør for Berlingske. Lige før vi afbrydede sådan her, så nævnte vi lige opbruddet i dansk politik, og hvad det næste valg vil handle om. Og tidligere i dag, der har vi jo talt om det her parti Alternativet, som jo virkelig er et alternativ. Deres måde at tænke politik på er helt fjern fra det, vi kender. Og Tom var kort ude i før og lige tale om, altså nu vi ser fagbevægelsen trækker deres støtte til Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Hvad skal vi regne med næste gang? Der er jo kæmpe opbrud i dansk politik. Og så er det jo befriende med sådan en fyr som Søren, som taler lige ud af posen. Men Tom, hvad er din vurdering af de her nye politiske bevægelser og den her kritik af politikerne? Jamen, jeg har lidt sådan med alternativet. Jeg tror, de er så alternative, så de bliver ved med at være alternative. Ja. Altså, det er nok min holdning til dem. Men nu har vi i 20 år eller sådan noget snakket blå blok og rød blok. Og jeg synes egentlig, det er lidt befriende, hvis vi kan komme lidt ud over det. Og for eksempel dagpengediskussionen, den viser jo, at de nye brud i dansk politik, de går lige tværs ned gennem regeringen. For hvorfor er det, at Socialdemokraterne ikke kan rykke sig på det der dagpengespørgsmål? Men det er det jo fordi, de sidder i regeringen med de radikale, som har lavet en dagpengereform sammen med de blå. Mm. Så det går lige ind tværs igennem selv regeringspartierne, ja, som kun består af to partier, ja, den alliance der. Så hvordan er det lige, det forrykker sig ved næste valg, og hvordan er det, de forskellige partier positionerer sig? Det synes jeg er dødspændende. Jo, jeg sad lige i en anden af aviserne her, nu kan jeg ikke lige huske, hvad det var for en, men så et dobbeltinterview med Tusinddal og Pia Olsen Dyhr, altså fra Dansk Folkeparti og SF. Og jeg lagde lige mærke til, at nu har jeg ikke fået læst alt for grundigt, men de spørger, om de to nogensinde kunne sidde i regering sammen. Og så siger Pia Olsen Dyhr, nej, det kan vi ikke, fordi Dansk Folkeparti er ikke klimavenlige. Og så sidder jeg og tænker på, nå, men er I så i øvrigt enige om resten? Ja. Fordi det er jo så, det er sgu ikke så lidt da. Så nu skal jeg ikke lægge hende ord i munden. Som hun, men det her siger hun faktisk. Hun nævner det klimavenlige, og så sidder jeg og tænker på, ja, og, der kom kun den der. Så det er virkelig interessant at se, hvordan, nu er jeg helt enig med dig i, at det der med de to blokke og alt det der, det var vi jo trods alt fri for i nogle årtier. Men nu blev det jo rigtig cementeret altså under Fogh, og der kom det rigtig op igen, ikke? Og det er så træls at høre på. Ja. Lad os håbe på, at der kommer et opbrud næste gang, et nyt jordskredsvalg. Du lytter til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Smart. Som vi kunne høre Mimi Jakobsen tale her lige før, så havde vi jo en katastrofe, et jordskredsvalg. Og Mimi, i dit daglige arbejde, der arbejder jo med ligesom at hjælpe folk, der har været offer for katastrofer. Har du nogle udfordringer lige nu? Ja, man kan jo roligt sige, at der er flere katastrofer, end vi nogensinde har set. Det kan være naturkatastrofer, eller det, som jeg selv synes er endnu værre, de menneskeskabte. Man kan sige, at de naturkatastrofer er helt forfærdelige, men det er som om, jamen sådan er det jo. Og så må man prøve at hjælpe og prøve at forebygge og få børn til at forstå, hvordan de kan hindre, ikke hindre den næste, men i hvert fald gøre sig bedre parat til at kunne stikke af. Mm. Det er noget af det, vi virkelig gør meget af. Det er at prøve at lære børn, hvor skal du leve hen? Hvordan ser din landsby ud? Der skal du ikke leve hen, den bro skal du ikke. Og det finder de selv ud af, fordi de kender jo deres landsby, men det kan redde tusinder af liv. I hjælper børn med at forstå, hvad der sker, hvis katastrofen indtræffer? Vi gør faktisk sammen med Lego i øvrigt, gør vi det, at de bygger hele deres landsby i Lego. Og så markerer de, hvor der er sikkert og hvor der ikke er sikkert. Som min lille pige sagde til mig, vi ved godt, at vi skal ikke bruge den der bro, for den er ikke sikker. Og så har vi en handicappet dreng, en kammerat, vi skal have med, for han kan ikke gå selv. Mm. Altså, de lærer at gebærde sig, og hele den der forebyggelse af, hvor skal vi leve hen? Der er et sted her, hvor man prøver at samle dem osv. Det er jo fantastisk vigtigt. Og det sparer liv. Men det, jeg så ville sige, var, at det, vi jo så ser oven i det i øjeblikket, oven i naturkatastroferne, det er jo så de værste. Det er det her, som simpelthen bare bygger på ren menneskelig ondskab. Altså Syrien og Sydsudan og alle de her steder, Irak, og det vælter ind, hvor man bare, og Gaza, det er så ondt, det der foregår, uanset om det er på den ene eller den anden side af en grænse, Og det er jo så derfor, at vi i år går ud i Red Barnet og samler ind næste søndag, den 7. til børn i katastrofer. Fordi man kan sige meget om, hvad katastroferne, hvem der skyldes, men det er ikke børnene, der begynder i hvert fald. Lige præcis. Og hvor kan man melde sig? Du kan melde dig på Red Barnets hjemmeside, eller du kan ringe 3012 3112. Og gør det nu. 3112. Og det kan du gøre lige med det samme. Skal vi sige det igen? 3012 3112. Radio 24/7 Weekend er ved at være slut. Vi har haft Mimi Jakobsen, generalsekretær i Red Barnet i studiet, og vi har haft Tom Jensen, chefredaktør for Berlingske. Tusind tak, fordi I kom og var avislæser i dag. Velbekomme. Jeg håber, I har nydt det. Det har været hyggeligt. Ja. Tak. I morgen i Radio 24/7 Weekend, der skal du have selskab af min kollega Kors Weistrup. Og han får, hvis der sker noget i Bruxelles i aften, så bliver morgenen en helt anden. Men forudsat, at der ikke sker noget, så får Kåre en masse spændende gæster. Han kommer til at tale om denne uges mest spændende historie. Ikke at pappe var på besøg i 24/7 Weekend, men den her sms-bog, som måske er et udtryk for en populær kulturel tendens i det her samfund. Altså, hvordan mænd og kvinder opfatter hinanden. Og derfor kommer også Georg Metz i studiet, forfatter og journalist og tidligere chefredaktør for Information. Og ja, så er der egentlig ikke så meget andet at sige, end at jeg vil ønske dig en rigtig, rigtig god dag. Gå med i Copenhagen Pride, hvis du har tid, og nu er der nyheder.